Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Temmuz Perşembe. Yıl 2011, ay 7, gün 188, Hızır 63. 1432, Hicri Şaban 6, 1427, Rumi Haziran 24. Fırtına. Günün tarihi. 18 yıl önce bugün 7 Temmuz 1993'te yazar ve şair Rıfat Ilgaz İstanbul'da vefat etti. Ilgaz'ın şiir, öykü, roman, oyun, anı ve fıkra türünde 60'a aşkın yapıtı bulunuyor. 445 yıl önce bugün 7 Temmuz 1566'da kehanetleriyle tanınan Fransız matematikçi ve astrolog Michel de Nostradamus Fransa'da öldü. Yemek listesi gün 188. Mantarlı et, pilav, çoman salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. I went down to St. James Infirmary. Saw my baby there. She was stretched out on a long white table, so cold, so sweet, so fair. Let her go, let her go. God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world over, but she'll never find a sweet man like me. Bragging. When I die, bury me in straight lace shoes. I want a box bag coat and a Stetson hat. John B., that is. put a $20 gold piece on my watch chain, so the boys will know that I died standing back. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete başladı. Aynı zamanda AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. İnternet üzerinden biliyorsunuz. Ve Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artuç'tan oluşan ekiple huzurlardayız. Günaydın. Günaydın. Louis Armstrong'u ona bir günaydın demeye devam ediyoruz. Yarın da bunu sürdüreceğiz inşallah. Louis Armstrong tam 40 yıl önce hayata veda etmişti. Belki gün, dün mü yoksa. Ve onun çeşitli dönemlerinden müziklere de yer vererek onu anmaya devam ediyoruz. Amerika'nın ve dünyanın yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biri, Louisianalı, New Orleans doğumlu, trompet, kornet çalıyor. Çok başarılı bir orkestra şefi, aynı zamanda da tabii o ses bandının çok dar olmasına rağmen müthiş de usta bir şarkıcı. Burada St. James Infirmary adlı klasik, standart bir blues parçasıyla onu bir kez daha blueslar burada anmış olduk 40. yıl dönümünde. Evet, bugün haberlerin özetlerine geçmeden önce başka neler varmış diye de bakacak olursak, 1980'de İran'da şeriatın ilan edilmesi var, onun yıl dönümü. 2005'te de 4 çatışma, 4 patlama Londra'da metroda meydana geldi, 56 kişi, 4'te intihar bombacısının arasında bulunduğu 56 kişi öldü. 700 kişi de yaralandı 700'ün üzerinde. Bir de daha doğrusu iki de anmamız var. Birisi 1930'da hayata veda eden Sir Arthur Conan Doyle. İskoç yazar, 71 yaşında bugün ölmüştü. Bir de Syd Barrett, Pink Floyd'un kurucu elemanlarından Syd Barrett de 2006'da bugün 5 yıl önce ölmüştü. Şimdi şeye bir kısaca bakacak olursak, Kara Kaplı kitabı açalım. Ve Sherlock Holmes ve Dr. Freud diye bir başlıklı bir maddemiz var Açık Kitaptan. Yankı Yazgan'ın kaleme almış olduğu. Orada Sherlock Holmes ile Dr. Freud arasında birçok buluşma nesnesi var. Gerçek iki dedektifin ikisi olduğunu söylüyor. ve Freud'la Holmes'u buluşturan nesnelerden biri de kokaindi diyor. Holmes'un ilaç bağımlılığı tıp çevrelerini epey meşgul etmiş bir tartışma. Kimilerine göre kendisine kokain enjekte ettiğini Watson'a söylemesi bir temaruzdu. Watson'a kokain kullanıyor olması ihtimali kullananlarda ortaya çıkabilecek bir takım organik ve ruhsal rahatsızlıklar pek gözükmediği için oldukça düşüktü diye enteresan bir Holmes'un kullandığı maddenin gelsemiyum olduğu da ortaya atılmış. Bayağı ilginç açıklamalar, bilgilerin yer aldı. Orson Welles'in ifadesiyle Holmes hiç yaşamamış, Sherlock Holmes'dan bahsediyoruz ama hiçbir zaman ölmeyecek de birisi. Sadece kurmaca dünyasını mit alemine girmek üzere terk etmiş. Ve onun o mantık, olağanüstü mantık analizlerini de muhakeme tarzı, çok meşhur bir muhakeme tarzı geliştirmiş. Onun olağandan farklı olgulara yönelik dikkati, küçük dil sürçmeleri ve önemsiz gözüken karakteristik ayrıntıları gözden kaçırmaması. Bu tarza bir örnek veriyor Yankı Yazgan da. Diyor ki Dr. Watson beklenmedik bir zamanda Holmes'un evine gelir. Amacı onu birlikte bir tatile çıkmaya ikna etmektir ama daha ağzını açmadan Holmes sebebi ziyaretini söylüyor. Diyor ki seni tanıdığım kadarıyla bu durumu anlamamak imkansız. Muayene saatin 5 ile 7 arası olduğu halde sen saat 6'da yüzünde gülücüklerle odama giriyorsun. Demek ki yerine birisini ayarlamışsın. Oldukça da yorgun gözüküyorsun. Bu da tatil yapman için yeterli bir sebep. Göğüs cebindeki termometre bugünkü vizitelerini yapmış olduğunu, dolayısıyla tatilinin yarın başlayacağını gösteriyor. Yaklaşık 3 aydır uğramamış bulunduğun odama telaş içinde cebin tren tarifeleri gezi programlarıyla taşarcasına dolu vaziyette dalarsan, bu ziyaretin birlikte bir yolculuk fikriyle ilişkili olmaması için çok az neden var. Ne kadar sıkıcı bir arkadaş ya Rabbi. Evet. Ya sürpriz falan için böyle bilet alıp gidiyor adam. Ve perişan ediyor değil mi? Evet ya. Böyle bir özelliği var. Doğrusunu istersen. Peki oradan Sid Barrett'i daha sonra ele alalım o zaman. Tamam. Belki 9.30'dan sonra da. Sizlere bir gönderme yapabiliriz. Evet, bugünkü haberlere bir göz atalım. Özetle Yeni Zelanda'da büyük bir deprem var. 7.6 ya da 7.9. 8 de gördüm ben. Evet. 9'da. Birini seçin. Tsunami alarmı verilmiş, sonra iptal edilmiş. Şiddetli bir deprem ama bir kayıp vaziyeti yok. Afganistan'da muazzam ölümler var. İnanılmaz yoğunluk tabii. Afganistan'dan facia. Gerek Taliban saldırısı, gerek ABD'nin insansız uçaklarla saldırıları derken fena haberler var. Ama bir nevi polyanlacılık oyununda oynanıyor orası üzerinden. Ona da değiniriz daha detaylı olarak. Evet, 78 ölüden bahsediyor en az yalnız. Onun dışında Gazze'ye gidişat devam ediyor ve oldukça ilginç gelişmeler var. Aktivistler bir yandan kaçtılar Yunan kara sularını terk ettiler. Orası kesinleşti artık. Baktık tekrar ve bayağı ciddi bir şekilde oraya gidiyor. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in Mavi Marmara raporu henüz yayınlanamadı. Türkiye ile İsrail arasında pazarlıklar vesaire gibi şeyler dile getiriliyor. Ve en önemlisi İsrail'de bir fly-in dedikleri bir eylem, yeni bir eylem biçimi gerçekleştiriliyor. Ben Gurion havaalanına 500'e yakın, yüzlerce yani en azından Filistin yanlısı aktivistin aynı sıralarda 2 saat zaman aralığı içinde iniş yapacakları ve oradan da artık yalan söylemeyip doğrudan doğruya Filistinli dostlarımızı ziyarete gideceğiz diyorlar. Böyle bir şey. Dayanışma gösterileri devam ediyor. Ve Evet. Yellowstone'la ilgili de çok endişe verici haberler çevre kirlenmesi açısından devam ederken Türkiye'den de şike operasyonu ile ilgili önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Bunun en önemli şeylerinden biri yeni tutuklamalar meydana gelmesi. Yeni birbiri ardından da çok önemli isimlerin de sorguya çağrıldı. Bu olay üzerinden basında bir kısmi diyeyim basının bir kısmında da belli bir ilkesizlik durumu tezahür ediyor. Ona da değiniriz. Evet, basından yüz kızartıcı şeyler de göze çarpmıyor değil. Onun dışında bir de Deniz Feneri davasıyla ilgili Almanya'daki Deniz Feneri EV bağlantılı soruşturmada 34 üst düzey gözaltılar var. Uzun süredir bu konuda şüpheler vardı, yapılan çağrılar vardı. Şimdi bunlar yapılmış. Evet, şimdi haberlere dönebiliriz. Büyük bir neresinden başlayalım? Evet, öncelikle Afganistan'daki korkunçluklarla başlayalım isterseniz. Başlayalım, evet. Afganistan'da geçtiğimiz günlerde insansız bir hava aracı 4 kişiyi öldürdü. Yakın zamanda yine dün oluyor bu. 2 tane çoban öldürüldü insansız hava araçlarıyla. Şey çok ilginçti bu. Dün ABD kabul etti daha önce 4 kişiyi öldürdüğünü insansız hava aracıyla. Öldürülenler sivil bu arada. Yani sivil görünümlü militan falan değiller. Merak eden varsa. Öyle diyorlar ya şimdi yeni tabir o. Evet, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öldüren de ABD topraklarında. Nasıl? Ha evet tabii şeyden. Kontrolü işte artık nerede? Pentagon'dan mı neredeyse oradan yapıyor. Kontrol kalemiyle yapıyor. İşte joystick dedikleri şeyle. Evet. O da isminin Motamovi çevirisi son derece ironik oluyor. Evet, eğlentili bir gömme töreni halini alıyor. Çok uzaklarda yani binlerce kilometre evet. Öteden yapıyor. 8 bin. Bu yapılıyor işte ama bunun adı terörizm olmuyor. Bu değil terörizm. Düşünün siz kendi toprağınızda artık çobanlık yapıyorsunuz. 8 bin, 10 bin kilometreden ne kadarsa birisi kullandığı uzaktan kumandalı bir insansız artık hava aracı, yer aracı. O çok da fark etmez tahmin ediyorum. Yapacak teknoloji vardır hepsini. Sizi yok edebiliyor. Ve o sizin gözünüzün içine de bakıyor tahminen bunu yaparken. Siz haberiniz bile yok. Evet ve bunu yani terörün alası yani. Bomba koyuyorlardı. Ondan şüphelendik filan diyorlar ve insanları öldürüyorlar. Bir takım raporlar elimize geçti diyorlar savunma olarak. Improvised Explosive Device dedikleri IED yani patlayıcı. Evet patlayıcı yani şey mayın da diyorlar bunlar ama hani o standart mayın anlayışına uyan cinsten değil. Ve İSAF sözcüsü Türkiye'nin de aralarında bulunduğu üyesi olduğu İSAF sözcüsü de Tim James binbaşı açıklama yapmış. Şahıs öldü demiş. Böyle sanılıyordu. Patlama sırasında şey yapılıyordu. Şahıs öldü demiş. Sandık demiş. Öyle 2 kişinin cesedini götürmüşler işte. Fakat çok ciddi bir tekrar protesto olduğu da belirtiliyor. Özellikle yüzlerce kişi Afganistan'da Herat vilayetinde oluyor. Gazni ve Herat vilayetlerinde oluyor. Bayağı ciddi 2 çobanın, genç çobanın, delikanlının öldürülmesini protesto eden yüzlerce kişi var. Daha önce de fazla gösteri olmayan eyaletlermiş bunlar. Şehirlermiş. O bakımdan evet. Da önemli. Gazni'de evet. Bu arada başka bir haber daha var. Çok yorumlanması da kolay olmayan. 35 kişi de ülkenin batı tarafında mayın temizleme organizasyonunda çalışırlarken kaçırılmış. Evet, yorumlaması çok kolay değil gerçekten. Radikal Gazetesi'nden de okuyabiliyoruz bu haberi. Ve bütün olaylardan daha önemli olarak da tabii 78 kişinin ölmüş olduğu haberi. Taliban saldırısı deniliyor buna da. 78 kişinin ölmüş olduğu haberi var. Şimdi bunları isterseniz toplayalım. İnsanlar insansız hava araçlarıyla öldürülenler. İşte Taliban saldırısında ölen 78 kişi. Mayın temizleme çalışmalarına katılırken kaçırılan 35 kişi. Size nasıl bir resim çiziyor bu? Pek öyle düzenli falan bir ülke resmi, coğrafya resmi çizmiyor olsa gerek. Ama işte bunun için de Barack Obama'ya Nobel Barış Ödülü verildi. Barışı sağladığı için. Evet. Voice of America'da sağlasın diye. Sağlasın diye teşvik olarak, evet, teşvik primi. Teşvik primi gibi verildi, illegal aslında. Yani ödül zaten bir şeyin sonucunda verilir benim bildiğim. Teşvik olarak değil ama her neyse. Öngörülmüş diyelim. Belki bilmediğimiz bir şeyler olacak daha. Voice of America'da tüm bu gelişmelerin üzerine ölen, kalan, kaçırılan vesaire şöyle bir haber yer alıyor. Birleşmiş Milletler'in değerlendirmesine yer verilmiş. Staffan de Mistura, Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki en üst düzey yetkilisiymiş kendisi. Afganistan'ın geçiş döneminde olduğunu, bir tren gibi raylarda olduğunu ve ileriye doğru hareket ettiğini söylemiş. Bir yol ayrımını demiş Afganistan. Yani güvenlik bakımından çok fazla bir değişme olmasa bile dedi diyor, şey diyor. Artık bunlara cevabı şey veriyor. Büyük ölçüde Afgan güvenlik güçleri veriyor diyor. Peki benim merak ettiğim şu. Daha önce, yani bütün bu Birleşmiş Milletler NATO varlığından önce Afganistan'da bir güvenlik sorunu bu derece var mıydı? Bu bir. Var ise cevabı kim veriyordu? Fazla rasyonel olmaya başladın sen. Böyle sorular sorulmuyor burada. Bana öyle bir şey söylenmedi öncesinde. Burada soruları ben sorarım diyorsunuz. Evet. Peki. Aynen öyle, anlaşıldı. Sustum. Anlaşıldı. Mesajı aldım. Müdahale yok. Bu arada ilginç bir şey daha var. Anadolu Ajansı'nın Reuters kaynaklı bir haberi. Bunu da ekleyebiliriz sonuna. Afganistan'da bir NATO askeri kaybolmuş. Evet. Onu da gördüm. Arıyorlar herhalde. Bir Britanya askeri. Öyle milliyet, yani benim gördüğüm boğulmuş. Statüsü hakkında bilgi verilmedi diyordu. Belki daha sonraki gelişme. Yani ikisi bağlantılı olabilir. Ben kesin olarak emin olmamakla beraber ikisinin bağlantısından bir Britanya askerinin boğulduğu Afganistan'da yüzerken ve daha sonra da cesedinin yine tırnak içinde söylüyorum Talibanlı militanlar tarafından olduğu söyleniyor. Atış talimi amacıyla kullanıldığı haberi var. Oh, peki bu Afganistan'dan çekilelim artık. Britanya askerleriyle beraber 500 Britanya askeri de gelecek sene çekiliyorlarmış oradan galiba. O haberi de verelim ve bitirelim. Bu arada Hollanda Temiz Mahkemesi'nin Srebrenica mağdurlarıyla ilgili kararından dün bahsetmiştik. Kaç kişinin bazı insanların 3 kişinin ölümüne doğrudan sebep olduğu ve Hollanda'nın da sorumluluğu kabul ettiği. 3 kişinin ölümüne doğrudan sebep olduğu. Bunlar Srebrenica'daki Hollanda güçlerinin garnizona sığınan ve oradan zorla dışarı çıkartılan insanlar falan, 3 kişi evet. Denilen ama aslında etnik denen milliyetçi milislere teslim etmiş. Yani teslim eline vermese bile o çıkartıyor, dışarıda bekleyenler de alıyor ama zaten şehri teslim etti. Oradaki Birleşmiş Milletler altındaki Hollanda güçleri. Evet, onların ölümlerine de, yani annesinin, babasının ve kardeşinin ölümlerine de tanık olmuş. 8 yıl önce açtığı davada Hollanda'nın temiz mahkemesinde de suçlu bulunmasını Hollanda'nın, yani tercümanlık yapıyormuş o sırada kendisi Hasan Nuhanović. mahkeme gerçekleri doğruladı şeklinde yorumlamış ama günün sözü de niteliğinde bir şey de var. Yani üç kişi dava açmışlar işte Hollanda devletine karşı. Hasan Nuhanoviç onlardan biri. Anadolu Ajansı'yla konuşmuş kendisi ve şey demiş, mahkeme gerçekleri doğruladı ama bence çok acı bir şey söylemiş. Gerçek şu ki ailemi Sırplara Hollandalı askerler teslim etti, daha sonra da Sırplar ailemi öldürdü. Mahkemenin kararı için zafer diyemem. Bu karardan mutlu olduğumu da söyleyemem. Çünkü söz konusu olan öldürülen ailemdir demiş. Dün evet bunu günün sözü olarak da yapmıştık. Evet, acı bir şey yani. Peki. Son derece. İsterseniz devam edelim. Buradan şeye geçelim. Evet, Irak'ta da 35 kişinin öldüğünü de dün şöyle vermiştik. Dün vermiştik bir kez daha. Artık hatırlatıp, zaten öyle haberleri şöyle veriyoruz. Şöyle veriyoruz, evet, aynen öyle. Ama hatırlatma babında yaptım ben onu. 10 bin askeri de çekecek, bırakacakmış Amerika. Onu da vermiştik dün. Evet. Her halükarda bırakacak. Evet, oradan Gazze'ye geçelim. Gazze'ye geçelim. Evet, bu çok ilginç gelişmeler oluyor Gazze'de. Resmen şeylerden bir tanesi, bir Fransız gemisi 8 kişiyle birlikte mürettebatıyla, mürettebat dediğim tabii hepsi Gazze, Filistin'deki açık hava hapishanesi, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak nitelendirilen ve yeryüzünün en korkunç şartları altında yaşamakta olan Filistinlilere dayanışma ve destek göstermek için bütün uluslararası baskılara, şantajlara ve sabotajlara rağmen Amerika ile İsrail'in ortaklaşa gerçekleştirdikleri artık gün ışığı kadar aşikar oldu. Bütün yani Hillary Clinton'ın da konuşmalarından da anlıyoruz. Ve bütün İsrailli yetkililerin de açıklamalarından da anlıyoruz. Neyse, fakat sonuçta Yunanistan'ın ağır baskı altında, mali sıkışıklık yüzünden de egemen bir devlet değil, öyle söylememek lazım şimdi. Şu aşamada değil en azından. Evet. İtiraz eden var mı? Yok, bence de. İşte söylüyoruz hep. Yeni parya devlet, yani şey, vasal devlet eski evet. Deyimle. Ve yani şey, en azından hani o milletin egemenliği falan denir ya, böyle halkın egemenliği, o yok. Yok yok. Doğrudan doğruya İsrail'in ve Amerika'nın baskılarıyla, Avrupa'nın da hatta. Avrupa Birliği'nin. Görünmeden Avrupa Birliği'nin. Evet, ağır baskı altında yasak koydu. Fakat bizzat yasaklayan yani Yunan şeylerinin bile, görevlilerinin bile, ya kusura bakmayın çok ağır durumdayız filan demişler. Bildiriliyor o da demokrasiden. Herkes farkında çünkü olayın. Ve halk da hem yuha çekiyor hem de Filistin'le destekleyenlere de sevgi tezahüründe bulunuyor limana geri çekildiği zaman. Neyse, işte ilk defa bir gemi gitti. Ama o da geri dönmüş. Geri dönüyormuş. Öyle mi? Son haberler o yönde. Ha, onu görmedim. İsterseniz ben onlardan biraz bahsedeyim. Salı günü kendilerine bir son tarih olarak belirlemişti filo aktivistlerinin birçoğu. Ve artık izin verilmemesi yüzünden Gazze'ye doğru hareketlerine, ki işte ne taşıyorlardı? İlaç ve mesaj. Mektup. Birçoğu kendi ülkelerine dönmeye başlamış aktivistlerin. Yani devam etmek istediklerini belirseler bile yeni bir filo için veya filonun tekrar yola çıkışı için bir tarih verilmediği için dönmeye başlamışlar. Tek başına Gazze'ye doğru hareket etmekte olan Fransız teknesi de, küçük bir tekneydi zaten bu, şey yapmış, dönmeye başlamış. O da yolunu değiştirip, rotasını değiştirip dönmüş. Sonuçta bir tane sesimiz de var bundan atılmış. İsterseniz aradan önce ona kulak. Yani geçen Mavi Marmara'daki seslere benzer bir şekilde geminin nasıl geri çekildiğini gösteren ilginç birkaç ses kırıntısı diyelim elimizde var. Şimdi ona kulak verelim. Yani tıpkı Mavi Marmara bu bir emirdir dönün filan der gibi Yunan şeyleri de söylüyorlar. Sahil muhafızları da kendi güvenliğiniz için geri dönün filan diye. No, that's not right. We have been surveyed to be safe. No, we have been surveyed to be safe. We are unarmed civilians. No need for weapons. Do not shoot. We are peaceful, unarmed American citizens on a U.S. flagship. Do not come on board this ship. This is a U.S. flagship. You cannot come on board this ship. Put those weapons down. Put those weapons down. Put those weapons down. Evet, çok ne diyeceğini de bilemiyor insan. Yani resmen deniz için güvenli değildir diyor Yunan sahil muhafızı. Gerçi aktivistin de bir ABD gemisidir şeklindeki çığırışı beni rahatsız etti, onu da ifade edeyim. Yani. Ama burada onu tabii bir şekilde söylemek zorundalar çünkü belli de olmaz yani. Türk gemisi falan olduğu zaman daha da kötü olabiliyor durum. Vallahi bilmiyorum. Mavi yine de rahatsız etti. Mavi Marmara'dan hatırlayalım. Yani biz silahlı olmayan ve sivil Amerikan vatandaşlarının bulunduğu bir gemidir bu ve daha önce tamamen denize uygun olduğu da güvenli olduğu da ortada diyordu. Ama geri çevirdiler sonuç olarak. Evet, ama alternatif bir şey başlıyormuş şimdi. Gazze'ye ulaşma yöntemi denenmeye başlayacakmış. İsterseniz onu şeyden sonra yapalım, evet. Tamam. Ara verdikten sonra. Açık Gazete. Mighty glad to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can tell, darling. You keep blowing, you're still blowing, you're still going strong. I feel the room swaying and the band playing. One of our old favorite tunes right way back when. So take a breath, fellas. Let those empty laps, fellas. Darling, I'll go my way again. yeah. They come rap fellas, let the world empty lap, yeah. Charlie, that's for go for pain. Got you up for go for pain. Charlie, that's for go for pain, yeah. Oh, but I don't know the plan. Yeah, my old favorite kills with that wind. Armstrong kendisinin de standardı, dünyanın da en baba bilinen standartlarından biri. Hello Dolly'yi çok istisnai bir yorumla seslendirdi. Büyük bir kitle önünde konser kaydından verdik. Kesiliyor binlerce kişinin coşkun tezahüratı arasında. Her seferinde yeniden başladığında da farklı bir tarz ve üslupla veriyor. Evet. Sizin de galiba bir tecrübeniz olmuş arada, onu da duymuş olduk. Evet, çok uzun yıllar önce Türkiye'ye geldiğinde Louis Armstrong ve All Stars'dı galiba o zaman. Birlikte çaldığı şey, grubun adı And His All Stars, orada da Saray Sineması'nda verdiği bir konser. Gerçekten herkesi, oldukça küçük yaşta olmama rağmen beni de delilere çeviren olağanüstü bir, unutulmaz bir konserdi. Şimdi bunu dinlerken onu hatırlamamak, evet, olmadı yani. Evet, Louis Armstrong 40. ölüm yıl dönümünde tarafımızdan anılmaya devam etti. Hello Dolly adlı parçasıyla. Açık Radyo burası 94.9. Açık Gazetesi onun. Devam ediyor ve aradan önce de Gazze aktivistlerinden bahsediyorduk. Filonun büyük ölçüde dağılmaya başladı, geri dönmeye başladığından bahsediyorduk. İsrail'de bu bir başarı olarak karşılanıyor. Sevinç yaratmış resmi makamlar arasında. İşte diplomatik çabalarımız sonuç verdi şeklinde. Ya bu artık yani hakikaten her türlü ilkenin, kuralın tamamen dışına çıkıldığını gösteren, bundan daha iyi bir şey olamaz. Yani uluslararası ilişkilerde hiçbir zaman real politik her zaman bir sürü yalan söylenmesini falan da içeriyor tabii. Gizlenmiş. Adı real, kendisi yalan. Evet, ama bu artık had safhada bir yüzsüzlüğü içeriyor. Yani herkesin gözünü kan bürümüş vaziyette gerçekten. Fakat devam ediyor yani şeyin gücü, halkın gücü de devam ediyor. Yani bu cuma günü 8 Temmuz'u, yarın yani yüzlerce Filistin yanlısı aktivist Tel Aviv'in Ben Gurion hava limanına da Filistinlilerle işgal, askeri işgal altında yaşayan topraklardaki Filistinlilerle dayanışmalarını göstermek için 500, en az 500 insan İsrail'e uçuş şey yapmış, biletleri almış, kaydını yaptırmış yani. Ve Kuzey Avrupa'dan, Kuzey ve Güney Amerika'dan, Asya'dan ve Afrika'dan. Çok aslında dikkate değer bir şey olduğunu düşünüyorum bunun da. Pek benzerine rastlanmamış. Bunu Dar Cemail bildiriyor El Cezire'den. El Cezire Net'ten. Ve fly in diyorlar buna. Nasıl çevireceğiz? İşte oturma eylemine sit in diyorlar. Fly in'e de uçuş eylemi diye çevirebiliriz. Evet, uçuş eylemi. Böyle Tel Aviv'e gelecekler protestocular. 2 saatlik bir zaman dilimi için ayarlamışlar. Batı'da örgütlenme şeyi de epey bir gelişkin bir geleneği var. Sivil itaatsizlik ve şey eylemlerinin. Bu sivil itaatsizlik de değil zaten, normal. Paralı uçuş. Hakkınızı şey yapmak, çalıştırmak diyelim ama. Ama sivil itaatsizlik tarafı da gelecek. Hemen arkasında. İsrail'in de hazırlıkları varmış buna karşı, yalnız önlemler alınıyormuş havaalanında. Örneğin polis şefi oradaki demiş ki, havaalanının güvenliğinden sorumlu olan, silahlarla gelemeyeceklerini biliyoruz. Uçakla geliyorlar sonuçta. Ama provokasyon yaratmaya çalışacaklarını sanıyoruz. Yani biliyoruz daha doğrusu provokasyon yaratmaya çalışacaklarını. Benim memurlarım buna ılımlı demeyelim de şey, kendilerini kontrol ederek itidalle cevap verme konusunda emir aldılar. Ama polise saldıran, barışa tehdit eden veya bir İçişleri Bakanlığı görevlisine saldıran her kişi tutuklanacaktır kim olursa olsun. O zaman barışı tehdit etmek demişken şimdiden başlayabilir. Evet, yani başka şeylerin hakkını yemek istemem ama dünyanın en iyi, en yüksek güvenlik standartlarına sahip olan havalimanlarından biri, belki de birincisidir yani. Gerçi Amerika'nın da hakkını yememek lazım güvenlik açısından ve bazı Avrupa ülkelerinin de başkentlerinin en azından. Fakat Ben Gurion'un o pırıl pırıl taşların üzerinde granit, cilalanmış granit zemin üzerinde parlayan ışıklarla ışıl ışıl ve ellerinde AK-47 midir nedir işte silahlarla nöbetçilerin bulunduğu bir resmi de basmış El Cezire. İşte İsrail'in kendi milli piyade tüfekleri vardı tahminen. Uzi mi bunlar yani? Bilmiyorum. Yani fakat enteresan bir şey. Evet, en azından mesela inenlerin ağızlarına birer pala alıp bir gözlerini de bağlayıp tek gözlü korsan kılığında inmeyeceklerini tahmin edebiliyoruz. Öyle yapsalar daha ilginç olabilirdi, kağıttan palalarla filan. Ama onu gerçek diye, o zaman gerçek diye belki kollarını filan kırardı İsrail polisi. Ne yapacağı belli olmuyor çünkü. Sonuçta hiç şaka kaldırır bir tarafı yok. Yani özellikle geçen yılki filo olayından ve Mavi Marmara olayından sonra bunun herhangi bir şaka kaldırır tarafı olduğunu düşünmüyorum ben. Kesinlikle yok. Bu arada Gazze'de The Guardian gazetesinin Gazzelilere soruları olmuş bu filonun durumuyla ilgili gelip gelememesi. Yani bundan daha önemli olan, getirecekleri malzemelerden daha önemli olan dayanışma demişler. Zaten insanların da filon taşıdığı malzemenin İsrail ve Yunanistan işbirliğiyle Gazze'ye getirilmesine karşı çıkmasının başlıca sebebi de bu. Bizde dayanışma göstermek isteyen bir grup var, niye engel olunsun ki mantığıyla yaklaşıyorlar konuya. Yani filo oraya gidemese de bu dayanışma duygusu yaratılan, evet, önemli bence olmuş. Bence de bu doğru. Bir dönüşümün değişindeyiz. Hem Filistinliler için bu. Yani tamamen barışçıl eylemler açısından önemli bir dönüm noktası, hem de bütün dünyada da 15 ayrı örgüt bir arada yapıyor bu fly in denen olayı. Ve çok net hedefte demişler. Bıktık artık Allenby Köprüsü'ne ya da Ben Gurion Havalimanı'na geldiğimiz zaman yalan söylemekten, biz turistiz işte şu kadar kalacağız filan deyip International Solidarity Movement diye, uluslararası dayanışma örgütü diye bir şey var. Paris'te El Cezire'ye bildirmiş. Demiş ki Mireille Rumo, biz Filistinli arkadaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Turist filan oynamayacağız. Hacılık da oynamayacağız oraya, dini yerleri ziyarete. Söylüyoruz, Filistinli arkadaşlarımızı bizi davet ettiler, geleceğiz. Bakalım ne olacak. Hooliganlar geliyor, hooliganlar geliyor filan diye de bazı İsrail basında şeyler çıkıyormuş. İsrail basının özellikle sağda duran kesimi, büyük kesimi oluyor bu. Bayağı harika zaten bu konuda. Evet, ama bunu yarın tabii tekrar daha ayrıntılı verme fırsatımız olacak. Biz şimdi bu Türkiye'deki iki büyük şeye de biraz bakma fırsatı bulalım. Özellikle yeni oluşturulan kabine var. O iki büyük şeye bakmadan önce o da büyüktür. Ondan isterseniz biraz bahsedelim. Ha, kabineyi mi söyleyelim önce? Evet. 61. hükümet. Kabinede bir tane kadın var. Benim için bir kadın. Evet, evet, kayda değer kısmı budur. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı. Bir de orada artık mesela sosyal politika ayrı, aile de ayrı. Bir aile hukuku, ahlakı filan da korunuyor. Kadın da yok. O da aile içinde eritilmiş. Eritilmiş durumda. Yeni bakanlar var. Bekir Boz da gayet kötü bir sınav vermişti ama maalesef onu da başbakan yardımcılığına yükseltmiş. Yani kendisinin Hatip Dicle olayıyla hiçbir bağlantısı yoktur diyen Bekir Bozdağ. Şey, intihal yaptığı için dereceleri falan alınan bir eğitim bakanımız var. Öyle mi? Tabii. Bekir Bozdağ yine iyi. İsmet Yılmaz. Yok. Ne o? Eğitim bakanı. Şurada yazıyor hepsi. Sabah gazetesinde. Buyurun. Yani durum böyle. Kabinede oluştu. Ustalık dönemi kabinesi diye verilmiş birçok gazetede. İşte özellikle hükümete yakın olan gazetelerde işte ustalık takımı falan gibi yakıştırmalar yapılmış. Beni en çok ilgilendiren şeylerden biri de Orman ve Su İşleri Bakanı olması. Yani meseleyi, suyu artık tamamen özel ellerde iş olarak görmenin. Devlet su işleriydi zaten, artık bakanlık seviyesi. Veysel Eroğlu çevreden oraya transfer edilmiş durumda. Şehircilikle de çevrenin birleştirilmesi de ancak postmodern çağa özgü bir neoliberal dönemin açılışının simgesi olarak aldılar. Bir şehirle çevreyi çok bağdaştırmıyor genellikle insanlar. Yani eğer tabii tamamen rasyonel ilkelere göre işleyen bir evrende yaşıyor olsaydık tahminen içerdiği çelişkiler yüzünden kendi kendini yok ederdi o bakanlık. Çevre ve Şehircilik Bakanı da Erdoğan Bayraktar'a verilmiş. TOKİ'nin inşaatlarıyla nam salmış müdürü, genel müdürü. Çevreden anlayış bu. Evet, böyle. Etrafınıza baktığınızda gördükleriniz bunlar binaysa işte çevrenizde o çevre budur. Durum bu. Yani çok daha ayrıntılı birçok insan şeyden sorumlu olacak. TOKİ'nin işte bu meşhur Erdoğan Bayraktar, bayraktarlığını yapmış kişi TOKİ'nin işte Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki stratejilerin hazırlanmasından falan sorumlu olacak. Durumu düşünün. Yani genel bir büyük bir inşaat ve müteahhitlik firmasının CEO'su gibi hareket ediyor zaten. Genelde başbakan ve AKP yönetimi onun bir CEO eşliğindeki işte hisse senetleri, yani genel kurulu gibi şirketin, onun gibi bir durum var ortada. Büyümem filan meselelerini. Departman başkanları, bakanlar değil mi şey? Evet. Öyle o şekilde. Mesela kültür ve turizm de ilginç bir çelişkidir ama o daha eski bir çelişki olduğu için ona girmeyelim. Evet, ona girmiyor. O korunmuş yerinde. Şimdi evet, bununla kısaca bu kadarla yetinelim ve önce bir şeye de bakalım kısaca. Deniz Feneri'nin operasyonu Almanya'da 2,5 yıl önce biten davanın Türkiye ayağı için düğmeye basıldığı haberi var. Ve Deniz Feneri EV davasıyla bağlantılı soruşturmada RTÜK üyesi Zahit Akman ve Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'la kanalın diğer 3 yöneticisi dün gözaltına alındı. Bu da oldukça önemli bir gelişme. Önemli bir gelişme, evet, bence de öyle. Dava, Almanya'daki davadan elebaşları Türkiye'de şeklinde bir yorumlanabilecek bir karar çıkmış. İkinci soruşturma başlatılmıştı ama susma hakkını kullanmıştı 5 isim. Soruşturma suç örgütü kurma iddiasıyla yürütülecekmiş. Verilen haberlere göre, bunu Habertürk'ten okuduk. Habertürk bu arada bir başka bence çok kötü gazetecilik örneği vererek tamamıyla, yani hani bu bir ayıp, hatta gazeteciliği falan da geçtik. İşte herkesin malum gündemde işte bu futboldaki şike skandalı var. İşte bunun kapsamda Aziz Yıldırım, işte Türkiye'nin büyük futbol spor kulüplerinden bir tanesinin başkanı da gözaltına alınmıştı. Daha sonra sağlık sebepleriyle kaldırdı o gözaltı kararı falan. Ama derken Habertürk marifet yapmış gibi birinci sayfasında en tepede Aziz Yıldırım'ın gözaltı fotoğraflarını yayınlamış. Altta da biz ele geçirdik, eşkal tespit fotoğrafını Habertürk ele geçirdi yazıyor. Aslında utanç verici bir şey. Yani Habertürk ele geçirip kendi ele geçirdiğini söylemeden sızdırsa ayrı bir şey olurdu, ama bu herhalde son nokta olsa gerek ilkesizlikte diyorum. Evet, kriminal bir fotoğraf. Yandan her iki profilden ve tam yüzden karşıdan çekilmiş fotoğraflar. İşte bir takım ölçekler var arkada. Santimetreler vesaireler görülüyor. Tipik bir wanted fotoğrafı işte. Vahşi Batı'dan beri alışkın olduğumuz, sonradan Al Capone ve mafya şeylerinden de devam eden Amerikan film ve romanlarından, polisiyelerinden filan bildiğimiz tarz bu. Ha, yani işte suçlunun fotoğrafı diye, Yıldırım'ın gözaltı fotoğrafı diye koymaları gerçekten. Yani işte suçlunun fotoğrafı dememişler ama Yıldırım'ın gözaltı fotoğrafı diye verilmesi hakikaten fena. Evet. Altında da Habertürk başyazarı Fatih Altaylı Fenerbahçe Galatasaray'ın da takımıdır gibi abuk subuk bir bağlantı kuruyor orada. Ne alaka? Hani bu şike skandalı veya her neyse artık zaten futbol takımlarının veya spesifik futbol takımlarının üzerinde yani konuyla da pek bağlantısı yok. Neden böyle bir şey yapıldığı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Farklı bir amaç varmış gibi geldi. Evet, benim için de sürekli olarak başkalarının adına utanma kavramının Türkçe'de bir karşılığı var mı diye birkaç zamandan beri düşünüp duruyoruz. Bu da onlardan birisi. Gerçekten işte. Varsa birisi bildirirse çok müteşekkir oluruz. Evet, yani başkasının, başka bir kişi ya da kurum adına utanma duygusu bazen alt safhaya gelebiliyor. Evet, böyle bir şey var. Epey bir yeni gelişme de şu şekilde var. Yeni tutuklamalar da devam ediyor. Bu kriz şike değil artık, bir çete meselesi. Fenerbahçe kulübünün de başkanı Aziz Yıldırım için önce bir şey getirildi. Ne derler adına? Gözaltı. Gözaltından kaldırıldı gözaltı şeyi, çünkü sağlık sebebiyle Aziz Yıldırım'ın. Uzatılmadı 4 günlük sürede olduktan sonra hakkında ama tutuklama kararı çıkartılmış prosedür gereği. Yani hastaneden taburcu olma aşamasına geldiğinde savcıya ifade vermek üzere götürülecekmiş. Bu arada birçok kişi, 20 kadar kişi vardı adliyede. Bunların 15'i tutuklanmış, 5'i serbest bırakılmış. Orada da hızlı bir şekilde diyelim ve giderek genişleyerek devam ediyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in de şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulacakmış. Evet, çok bilgilerini büyümesi okuyoruz. Durumunda yani Fenerbahçe As Başkanı Şekip Mosturoğlu ve yöneticisi İlhan Ekşioğlu da, Fenerbahçe'nin altyapı koordinatörü Cemil Turan, Eskişehir Teknik Direktörü Bülent Uygun, Sivas Spor Başkanı Mecnun Od Yakmaz, Sivas Spor Kalecisi Korcan Çelikay ve eski futbolculardan yönetici Ümit Karan da tutuklanarak Metris cezaevine gönderildiler. 20 kişiden dün adliyeye sevk edilmişlerdi. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 22'ye, serbest kalanların sayısı da 25'e yükselmiş oluyor. Evet, Beşiktaş'ın başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in yanı sıra As Başkan Serdal Adalı da şüpheli sıfatıyla ifadesi almak üzere çağrılacakmış. Öte yandan da operasyonla ilgili bir açıklama yapan İstanbul Emniyeti de Süper Lig ve Bank Asya'da, o ikinci lig oluyor değil mi? Evet. Ona öyle deniyor. Toplam 19 maçta şike ve teşvik primi tespit edildiğini ve bunun kanıtlandığını, kanıtlarının elinde olduğunu duyurmuş vaziyette. Bu yalnız Türkiye'nin değil, herhalde dünyanın da en büyük bu tarz yeraltı örgütlenmelerinden birine işaret ediyor. Nereye kadar gideceğini kestirmek henüz mümkün değil ama çok büyük bir olay olduğu aşikar. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, bu iki konumuz var. İkisi de aslında birbiriyle de bir miktar bağlantılı sayılabilir. Türkiye'deki bu büyüme ile ilgili sen dün salı günkü Radikal'deki yazında aslında bu dünya rekoru büyümesinin aslında pek de büyüme olmadığını, böyle yorumlanmaması gerektiğini söylüyordun. Önce ondan bahsedelim, sonra da biraz bu futbol endüstrisinden. Evet, futbol endüstrisi hakikaten bu uzun uzun konuşmaya değer. Yani büyüme konusu tabii yani öyle olmadığı değil. O %11. Biliyorsun, izleyicileri hatırlatalım. Evet. Birinci çeyrekte, yani bu yılın ilk 3 ayın, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, 2010'un ilk 3 ayına kıyasla Türkiye ekonomisi %11 oranında daha fazla mal ve hizmet üretti. Bu doğru. Bunda tartışılacak bir taraf yok. Benim yazıda gündeme getirmeye çalıştım ki yani bugün de aslında onu tartışmamız lazım. Bu geçmişte kalan bir olay. Bizim uzun yıllar, şöyle bir hatırlatma da yapmakta yarar var. Biraz teknik bir hatırlatma. Çok uzun yıllar Türkiye'de biz büyümeyi yıllık olarak izledik. Yani şimdi tam söylediğim gibi izledik. Oysa Batı çoktan gelişmiş ekonomiler bunu çeyrekten çeyreğe büyüme istiyorlar ve onu yıllıklandırıyorlar. Yani dörtle çarpıyorlar. Dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe. Ne kadar büyüdü ekonomi, onu da söyleyeyim. TÜİK onu da kısa bir süreden beri yapıyor. %1.4 büyüdü. Bunu yıllıklandırırsan aslında 5.6 bir büyüme. Şimdi mesela Amerika'da büyümeden söz edilirken, Almanya'da büyümeden söz edilirken bu büyüme kastediliyor. Çünkü bu büyüme, bu söylediğim rakam bugün aşağı yukarı ya da çok yakın geçmişte ne olduğunu bize söylüyor. Halbuki %11 hakikaten çok geride kaldı. Bu bakımdan herkesin tabii merak ettiği geçmişte tamam büyümüşüz, bu iyi bir şey. Bunun zaten sonuçlarını da gördük, istihdamda vesaire işsizlik düştü. Tabii hükümet için de bu çok iyi oldu. Seçime giden bir hükümet böyle bir yüksek büyümeyle gitti. Ama büyüme hızla düşüyor. Benim yazıda da dile getirdiğim bu oldu. Tabii biraz tahmine dayalı. Yani neye dayanarak bunu iddia ediyorsun diye sorabilirsin. öncü takım göstergelere bakıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nde her ay bir ekonomik konjonktür raporu yayınlıyoruz. İşte öncü göstergelerden kasit iktisatçıların işte kredi genişlemesi, özellikle kapasite kullanım oranı, tüketici reel kesim firmaların beklentileri vesaire, bunları şimdi daha fazla tekniğe gerek yok. Bunlar bir şekilde işte bir araya getiriliyor belli şeylerle, istatistiki yöntemlerle. Buradan bir büyüme tahmini çıkıyor ve bu büyüme tahmini birinci çeyrekten ikinci çeyreğe %0.5 verdi. Bunu tabii bu ay da tekrarlayacağız. Daha doğrusu yarın tekrarlayacağız bunu. Evet. Biraz yükselebilir diye bekliyorum ama çok önemli değil. Birin altında gözüküyor. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bu %4 civarında bir yıllık büyüme demek. %11 nerede? %4 nerede? Hatta %5.6 nerede? Çünkü zaten dördüncü çeyrekten birinci çeyreğe yavaşlamıştı. Şimdi buna da çok fazla şaşırmamak lazım. Nedenini hemen söyleyeyim. Bu olağanüstü büyümenin ardında aslında dördüncü çeyrekte esas olağanüstü büyüme yaşandı. Üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe geçerken %3.6 büyüdü Türkiye ekonomisi. Bu çeyrek bazında %3.6. Bunu Batı ekonomileri, şu anda Avrupa ekonomisi falan, yani yıllık bu kadar büyüseler göbek atacaklar tabir caizse. Evet. Şimdi bunun ardında da muazzam bir yatırım patlaması vardı. Yatırımlar dördüncü çeyrekten üçüncü çeyreğe %19 büyüdü. Yani 3 ayda %19. Hı, şimdi bu tabii ne kadar mantıklı falan, ne olduğunu doğrusu biz de çok iyi bilmiyoruz. Onun için ben bu büyümeyi daha önceki yazımda bu olağanüstü yatırım patlamasını yorumlamaya çalışırken, Keynes'in bir şeyi vardır, çok ünlü bir kavramı vardır kendisinin geliştirdiği, animal spirits. Ben onu hayvansal içgüdüler diye çeviriyorum. Bu yatırımcının şeyini, davranışlarını izah etmek için de son tahlilde Keynes böyle çok da rasyonel olmayan, yani içgüdüsel bir şey açıklama getirmek zorunda kaldı. Fakat bu çeyrekte, yani bu çeyrekten kastım bu yeni açıklanan büyüme rakamlarının ait olduğu 2010 yılının ilk 3 ayında bu yatırımlar sadece %2.5 oranında arttı. Yani bu tabii doğal, hızla yavaşlayacak. Çünkü kapasite kullanım oranları görüyoruz. Onu da en son Mayıs ayını, Haziran ayını biliyoruz. Hemen hemen hiç artmadı bir önceki aya kıyasla. Şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman şöyle bir manzara çıkıyor. Çok hızlı bir yatırım dönemi, çok hızlı bir iyimserlik dönemi yaşandı. Türk kapitalistleri böyle ya çok kötümser oluyorlar birdenbire, ya birdenbire iyimserliğe kapılıyorlar, hemen yatırımlara, girişimlere başlıyorlar. Şimdi böyle bir dönem yaşandı ve tabii şimdi bunun hazmı dönemi başlıyor. Ve dediğim gibi bizim tahminlerimiz, eğer yanılmıyorsak, ki bundan önceki tahminlerde çok fazla yanılmadık, sanıyorum önümüzdeki dönemde giderek yavaşlayan bir büyüme göreceğiz. Ama tabii bir baz etkisi var. Bu yüksek, dördüncü çeyreğin yüksek büyümesi nedeniyle mesela bu ikinci çeyrekte Eylül ayının sonunda açıklandığında yıllık büyüme %7 küsur olacak. Gene diyeceğiz ki aman ne, %7 hiç fena değil. Evet. Tabii ki hiç fena değil ama ben dördüncü çeyrekte bu gidişat nedeniyle dördüncü çeyrekte yıllık büyümenin %4 civarına düşmesini bekliyorum. Bu tabii çok yetersiz bir büyüme. Yani bir sürü bunun siyasi, toplumsal sonucu olacak. Örneğin işsizlik bu büyümeyle düşmez. Yani bir süre sonra ben birkaç ay içinde işsizlikteki düşüşün durmasını bekliyorum açıkçası. İthalat artışının da ihracatın çok üzerinde olması. Çok üzerinde. Tabii çok üzerinde. Önemli yani, bir etken evet, olarak bunu büyüme da sonuçta büyüme çok tüketime dayalı bir büyüme oldu ilk ayda da. Yatırımlar çünkü söylediğim gibi fazla değişmedi, fazla artmadı. Ama tüketim, maşallah tüketmeye devam ediyoruz. Dün akşam arkadaşlarla, bizim Galatasaray Adası'na sınıf arkadaşlarımla buluştuk. Ya hafta içi o ne, o Ortaköy tıkalı, trafik, bütün o gece kulüpleri, lokantalar dolup taşıyor. Yani Allah, krizi çok iyi atlattı Türkiye'nin bir kesimin en azından. Açıkça görünüyor. Müthiş bir tüketim. %12 artış, yıllık artış. Ben de tam sözünü ettiğin dakikalarda muhtemelen orada yürüyüş yaparken aynı şeyler geçti kafamda. Öyle mi? Bütün lokantaların tıka basa dolu oldu. Hiçbir yer yok yani. Adam almıyordu. İnanılmaz adam bir görüntü vardı. E şimdi ama bunun tabii bunu yani borçla tüketiyoruz sonuçta. Dışarıdan aldığımız bir borç. Evet, devlet borçlanmıyor. Eskiden devlet borçlanırdı ve şeyi çıkmıştı, cılkı çıkmıştı, enflasyon vesaire. Muazzam faizler ödeniyordu. Yani şey, kamu cephesi sağlam hakikaten. Fakat özel tüketimde işte dışarıdan kredi geliyor. Yani dış tasarruf kullanıyoruz. Kendimizin tasarruf yaptığı yok. Böyle bir şey, büyüme. Bu tabii sürmeyecekti. Yani ya cari açık bir kur şoku yaratacaktı. Paniğe kapılacaktı insanlar. Bu risk hala var ama galiba giderek azalıyor. Çünkü bu arada büyüme düşüyor. Bana sorarsan önümüzdeki aylarda başka bir tartışma başlayacak. Eğer hakikaten büyümenin düştüğü tescil olursa o zaman da ya bu galiba fazla soğuttuk deyip frenden çekilecek. Çünkü biliyorsun bir taraftan Merkez Bankası, bir taraftan Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu BDDK şu kredi genişlemesini durdurmaya çalışıyor. Çünkü bu tüketimin arkasında bir tabii borçlanmayla şey var, kredi genişlemesi var. Yani büyüme, evet, rekor büyüme. Tabii ki bunu küçümsemek için söylemiyorum bütün bunları ama bu biraz geçmişte kaldı ve biz aslında bir geçmişte kalmış bir olayı gazete manşetlerine taşıyoruz, bunu tartışıyoruz ve iyimserliğe kapılıyoruz. Aslında bugün olup biteni yeterince bu görmemizi engelliyor açıkçası. Evet, önemli bir mesele bu. Tabii ileride bunu tekrar test etme imkanımız olacak. Tabii olacak yani, şöyle söyleyeyim, bir sonraki şeyde kısaca tekrar ineriz. Çünkü dediğim gibi yarın BETAM'ın tahmini, ikinci çeyrekle ilgili tahmini yenilenecek. Ama çok yüksek bir şey çıkmayacağını aşağı yukarı şimdiden söyleyebilirim. Dolayısıyla bu bir ek kanıt daha olacak. Tabii esas büyüme, TÜİK'in büyüme rakamları açıklandığında tam olarak biliyoruz ne olup gittiğini ama bu çok gecikmiş oluyor. Nitekim işte bu geçtiğimiz 3 ay yani Nisan, Mayıs, Haziran'ın ne kadar büyüme ne olduğunu ancak Eylül sonunda öğrenebileceğiz. Evet, peki bunu zaten tekrar döneceğiz. Şimdi gelelim öbür ikinci ve çok sansasyonel bir şekilde... Yani herhalde Türkiye tarihinde de çok sık rastlanan bir şey değil. Büyük boyutlu bir, yani şike de denemez buna, büyük bir yeraltı çetelenme, çeteleşme olayı ve çok büyük bir faturası da çıkacağı var. Mesela NTV, MSNBC'den ilginç bir şey vardı. Fenerbahçe'ye bunun neye mal olacağı bu son soruşturmanın, işte yayından sadece 28.4 milyon, ligden başarı puan, yayın geliri, puan ödülü Süper Lig'den 21 milyon, birincilikten 15 milyon Türk lirası kaybetme tehlikesiyle, ayrıca Devler Ligi'ne katılamazsa, yani Devler Ligi dediği Avrupa Şampiyon Kulüpler şeyinde en az 15 milyonun da uçacağı, eğer küme düşerse de Banka Asya'da sınır 3 olduğu için 8 yabancı futbolcuyu da yollamak zorunda kalacağı gibi bir hesap yapmışlar. Çok büyük, evet, büyük miktarlarda dönen bir şey, astronomik bir şeyden bahsediyoruz galiba. Evet. Evet, yani Fenerbahçe Kulübü için doğru büyük bir zarar belki. Ama sadece tabii Fenerbahçe değil, başka kulüplerin futbolcuları da söz konusu ama Fenerbahçe'de tabii yönetim tamamen bu işin içinde gözüküyor. Deliller onu gösteriyor. 10 aydır çok şey bir takip var. Ben de dün akşam Anadolu'da izledim adliye muhabirlerini, önde gelen Türkiye medyasının. Yani 10 üzerinden 10 veriyorlar polise not olarak. Evet. Şimdi tabii benim hep şeyle, biraz hep İtalya'yla paralellik kurmaya çalışıyorum ne olup biteni anlamak için. Çünkü İtalya'ya bu açılardan benziyoruz biliyorsun. Mafya, organize işler, ondan sonra devletle mafyanın iç içe geçmesi, işte bu Glaido meselesi bizdeki, evet, Ergenekon falan. Yani bu bir benzerlik daha tabii getirdi. Biliyorsun orada Juventus düşürüldü. Milan'ın yanılmıyorsam Milan kulüp olarak değil de yöneticiler cezalandırıldı. Sonra Juventus tekrar çıktı şeye birinci lige. Türkiye'de de tabii bu futbolla şeyin karışması bana çok da şaşırtıcı gelmiyor. Bütün bu organize işlerin karışması, bütün bu para trafiği ve tabii ahlaken de etik olarak da tam bir çöküntü manzarası. Bunun temelinde ne var diye düşünüyorum. Tabii sadece Türkiye'nin bu tip organize işlere müsait bir rejime sahip olması tarihsel olarak bundan ibaret de değil. Biraz da şey de bu sportif rekabet de çok rol oynadı diye düşünüyorum ve rol oynamaya da devam ediyor. Sadece Fenerbahçe değil diğer kulüpler üzerinde de muazzam bir baskı tabandan, taraftardan gelen. Mutlaka şampiyon olacaksın, olamazsan yönetimler gidiyor vesaire. Şimdi bunun baskısı tabii yönetimlerde de hissediliyor ve eğer ahlaken de çok sağlam bir zeminde değilseniz tabii bütün bu organize işlere teveccüh etme başlıyorsunuz. Bir çeşit yani şey temptation'dır şey, nasıl diyelim yani sizi tahrik ediyor bu baskı ve zeminin müsait olması. Evet. Mesela Galatasaray'da da bu baskı yüzünden bence iflasın eşiğine gelmiş bir kulüp. Ben Galatasaraylıyım biliyorsun. Ona kadar organize işlere diğer kulüpler kadar bulaştı bulaşmadı bilemem, pek bulaşmış gibi durmuyor ama öbür yandan da gelir gideri tamamen şey etmiş, kopmuş vaziyette, muazzam bir borç birikmiş vaziyette. Yunanistan gibi eski yönetim borcu bir miktar gizlemiş. Ondan sonra şimdiki Beşiktaş kulübü öyle bu baskı altında aslında muazzam o da borçlandı. Ve Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın da orada bir benzerliği var. Bunlar şahıs kulübü haline geldiler. Çünkü bu borçları çok büyük ölçüde çok zengin ve para kaynağı özellikle Fenerbahçe'de işte büyük ölçüde ranta dayanan, siyasi ilişkilere dayanan, iktidarla olan ilişkilere dayanan bir yönetim, bir patron aslında tek adam Sayın Yıldırım şey etti, bu borçları verdi ve şu anda aslında Fenerbahçe'nin şahsi malı Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın. Tabii ki tapusu onda değil ama kimse o borçları geri ödemeye cesaret edip de Aziz Yıldırım'dan nasıl alır Fenerbahçe'yi bilmem. Aynı şey biraz Beşiktaş için de geçerli. Şimdi bu model eninde sonunda bir çeşit Abramovich yani bir Chelsea modeline ya da bir Manchester City körfez sermayesiyle bu kulüplerin satın almasına eninde sonunda götürür ya da iflasa götürür. Yani dünyada birçok kulüp iflas etti bugüne kadar. Yeni bir şey değil. Türkiye'de de öyle oldu. Ama burada bir... Pardon sözünü kestim. Burada ilginç bir farklılık da var. Yalnız o Chelsea ya da diğer örneklerde olduğu gibi onlar birer şirket. Oysa evet. Burada Galatasaray, Fenerbahçe bütün futbol kulüpleri bir dernek statüsünü muhafaza ediyorlar. İnan görünmemiş ama, bir şey. Ama unutma bu dernek statüsü bir takım kolaylıklar sağladığı için tabii muhafaza edildi ama öbür taraftan da borsaya girebilmek için şirketler kurdular ve İşte gelir giderleri orada karmaşık her kulüp için, ben de tam ayrıntıyı bilmiyorum. Galatasaray tamamen gelir giderini şirkete vermişti. Sonra biraz tartışmalı bir işte mahkemeyle, davayla tekrar bunu geri aldı bir bölümünü. Bunlar borsada aynı zamanda kote. Yani pekala o borsadaki şirketler satın alınabilir. Tabii bunlar bunları kim alır o da var. Yani bir taraftan dernekler eğer son tahlilde şeye hakimseler esas hem kararlara hem de paraya tabii kimse satın da almaz o zaman iflas yolu yani dediğinde haklısın. Böyle bir modelle Chelsea ve Manchester City modelleri de zor gözüküyor ancak işte bir şahıs patron yönetim kurulu başkanı eğer çok parası varsa tabii Türkiye ölçülerinde söylüyorum bunu veriyor borçları, büyük transferler, yıldızlar, şeyler memnun, taraftar memnun, büyük bir baskı ama aynı zamanda bu kadar büyük para harcanınca ille şampiyon olmak zorundasınız. İlle şampiyon olmak da o kadar kolay ve garanti değil. Yani sadece sahada futbol oynayarak garanti değil. O zaman ne yapıyorsunuz? Hele biliyorsun Fenerbahçe işte söz verdi başkan, şampiyon olacağız birkaç yıl olamadı falan. Büyük bir baskı. Ve sonunda yani ben bu işi sağlama bağlayayım denmiş, öyle anlaşılıyor. Tesadüflere bırakmayalım. Emenike ne olur ne olmaz bir çakar makar bir tane atar. Biz de atamayız, avuta gider, direkten döner. Ondan sonra biz bu işleri sağlama bağlayalım denmiş. 19 tane maç. Tabii evet. Hepsi Fenerbahçe maçı değil. Tam 19 tane maç şu anda şey altında. Şaibe altında. Şaibe de değil aslında, delillendirdik bunları diyorlar. Evet evet ifadesi. Yani işte ben biraz hukuki olarak şey temkinli konuşuyorum. Yani bunları aslında dün akşam Erman Toroğlu söylüyordu. Yani siz buna şaşıyor musunuz dedi. Kimse orada stüdyoda şaşıyoruz demedi. Sürprizdir demedi. 30-40 yıldır adam diyor bunlar oluyordu zaten diyor. Şimdi tabii üzerine gidilme cesareti gösterildi. Bu da ilginç. Yani bunu da düşünmek lazım. Evet. Yani tabii bunun çok başka boyutları da var. Yani Feneryum gibi işletmeler ne olacak mesela? İşte mağaza, evet. Mağazalar zinciri evet, var. Evet. Ve bu evet. Krizden direkt etkilenmesi ve yani satış tabii. Rekorları falan kırıyordu çünkü şampiyonluk tabii. Tişörtleri çıktı. Gün ya. 10 bin adet satılmış mesela. Evet. Çok boyutlu. Şimdi taraftarın tepkisi de ne olacak? Yani mesela Ziya Şengül dün akşam karalar bağlamıştı ve yani ne olursa olsun bu şey temizlenmeli diyor. Yani burada da iki şey var. Şimdi yani bunu Fenerbahçe'dir bu işte bu siyasi olarak da Allah'tan Başbakan Galatasaray'da değil ha. Başbakan Galatasaray'da olsaydı ben sana söyleyeyim bu iş tamamen siyasete dönmüştü. Evet. Vay bunu Galatasaray komplosu diye şeyler taban. Şimdi onu diyemiyorlar. Dolayısıyla yani benim umudum Fenerbahçe taraftarının büyük çoğunluğu da bu temizliği desteklemesi olur. Çünkü her halükarda yani neden bu mesela başka ülkelerin şeylerinde, futbollarında, liglerinde Allah aşkına Avrupa'nın olmuyor. Yani İtalya'da oluyor. Belki başka örnek var mı bilmiyorum. Bir de bizde çıktı. Tabii Balkanlarda da olabilir. Orada da bence araştırılsa mesela Bulgaristan'da falan kesin oralarda da böyle şeyler oluyor olabilir. Çünkü orada da çok yaygın bir şeye nüfus etmiş. Hem topluma hem devlete nüfus etmiş bir mafya var. Romanya'da da var. Evet, bir de Bernard Tapie Marsilya vardı Fransa'da. Var. Aynen ama hemen ortaya çıkarıldı. İşte evet. Şey edildi yani önüne geçildi. Yakından izleniyor. Yani Türkiye'de de bu şart. Allah aşkına şimdi sen de biliyorum futbol seviyorsun, meraklısın. Yani şimdi bundan sonra nasıl bakacağız biz bu lig maçlarına ya? Bakamayacağız. Yani aptal yerine konmuş hissediyorum kendimi. Benim büyük oğlan demiştir ben son Sivas maçına ben hadi seyredeyim. Baba seyredilir mi o maç demişti bana. O maçı satın aldı Fenerbahçe demişti. Öyle mi? Daha maçtan önce. Ben de onlar bir gol atıyor bunlar gol atıyor. Ben de bir şey oluyor zannediyorum. İşin içinde heyecan var zannediyorum. Sen bir şey söyleyecektin galiba Mahir. Yok ben bir şey söylemeyeceğim konuyla ilgili. Tutuyordum kendimi ben de. Evet çok yani hakikaten yani vardığı nokta açısından da gülmekle ağlamak arasında bir şey de kalıyor. Yani paraların mesela evet, Feneryum torbasıyla rüşvet turu gibi fotoğrafların yayınlanmasına da karşı. Şey de var şimdi AS Başkan tutuklanan sorgusunda haberlere göre kabul ettiği söyleniyor şeyi Eskişehirspor'a teşvik primi gönderildiğini. Trabzonspor. Kulüpten öyle bilgi aldım falan gibisinden. AS Başkan Başkanı biraz satışa mı getiriyor yani? Vallahi bilemiyorum. Fena bir durum ama. Evet. Şey ne oldu? Ben izleyemedim. Şekip Mansuroğlu rahatsızlanmıştı. Dün gece 2'ye kadar tutuklanmış. Tutuklanmış. Bekleniyordu. Ben bizim Bahçeşehir'e uğradım. Biliyorsun zaten bütün şeyler orada görülüyor. Bu tip davalar. Orada bir avukat arkadaşıma rastladım. Dedim nedir durum? Şekip için geldim falan dedi. Tutuklanmasını bekliyordu. Evet tutuklanmış. Yani bu işi herhalde bundan sonra dava sonuna kadar gidecek. Yani bence açığa çıkması lazım. Büyük zarar verildi Türkiye futboluna, imajına ama bu işler böyle. Yani bir de bu biliyorsun bu işin başlangıcı şeye dayanıyor. Yani bir silah kaçakçılığı ile ilgili evet. Polis bir takipte bu tip şeyleri yakalıyor dinlemelerde. Bu tip ilişkileri yakalamaya başlıyor ve yön değiştiriyor. Bunun da üzerine gitmeye başlıyor. Şimdi de bu bütün arkasında bunun bir silah şeyi var. Sonra Ergenekon bağlantısı var mı yok mu? Çünkü büyük paralar dönüyor. Bunlar kara para. Yani bu tip şey işleri finanse etmek için, karanlık işleri finanse etmek için, hele bu düşünürseniz işte bu cinayetleri, tetikçiler bilmem ne, bütün o bunlar büyük paralar gerektiriyor sonuçta. Evet, bunlar da tam açığa çıkmış değil. Bu paraların işte böyle bu kara para, futbol bilmem ne iddia, sonra şeyden de söz ediliyor, o yönde genişletilebilir diyorlar soruşturmalar. İddia, bunlar iddia da oynamıştır diyorlar. Yani tabii maçlar, şimdi ben onu da söyleyeceğim. Da. Evet, iddia meselesi çok önem taşıyor. Çünkü en büyük para dönen sektörlerden biri o. Bir de tabii bu silah ticaretiyle ilgili Lale Kemal de dün yazmıştı. Çok yakın bağlantıları var. Üçüncü olarak da Sedat Peker'in de Ergenekon davasıyla da bağlantılı oldu. Birinci mi ikinci Ergenekon'da bağlantılı oldu ve Sedat Peker'le sayısız defa Aziz Yıldırım arasında telefon görüşmelerinden filan bahsediliyor. Yani. Şey Ömer, yani izleyicilere şeyi de hatırlatmak lazım ya, Rüştü'yü dövdürdüler. Kim dövdürdü Allah aşkına? Bir başka gazeteci biliyorsun, evet. Dövüldü. Dünyanın tehdidi bunlar, mafya desteği olmadan ya olacak işler mi? Evet. Yani bu kadar mafyayla bu kadar mafya tanımına giriyor zaten. Bir şekilde ilişkinin yani aldığından, yani mafya insana bedava destek verir mi Allah aşkına karşılıksız? Kim bilir neler döndü, daha neler öğreneceğiz. Evet, bu çok burada, evet, bence iyi, ilginç bir operasyon yani. Evet, çok. Çok. Ve aslında valla polisi de tebrik etmek lazım. İnşallah yargı da her şeyi açığa çıkartır ve bundan sonra kimse cesaret edemez, ama bundan emin oluncaya kadar biz tabii maçları da nasıl bakacağız bu yıl bilmiyorum. Yani acaba bunda şaibe var mı yok mu diye. Böyle bir şeyle, kuruntuyla, böyle bir endişeyle maç seyretmek çok tatsız, hiç seyretme daha iyi yani. Evet, ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Peki çok... Evet, ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu dedim sonuç olarak. İç çektim. Onun için sessizlik oldu. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. I want to tell you a story about a little man, if I can. A gnome named Grimble Grumble, and little gnomes stay in their homes, eating, sleeping, drinking their wine. He wore a scarlet tunic, a blue-green hood, it looked quite good. He had a big adventure amidst the grass, fresh air at last, whining, dining, biding his time. And then one day, hooray, another way for gnomes to say, look at the sky, look at the river, isn't it good? Look at the sky, look at the river, isn't it good? Winding, finding places to go. And then one day, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9 Açık Gazete'de ve dinlediğimiz şey Piper at the Gates of Dawn albümünden Pink Floyd'un The No Gene adlı parçasıydı. Çalmamızın sebebi de Syd Barrett'ın, bu İngiliz müzisyen, onun bestesi olması, kendisini de söyleyenler arasında bulunması ve Syd Barrett'ın da aramızdan ayrılmasının 5. yıl dönümü. Ne idrak etmemiz bugün için. Şöyle diyor şarkıda, gökyüzüne bak, nehre bak, ne güzel değil mi? Dolanmak, gidecek yerler bulmak ve sonra bir gün hoppa. Cinler bir de böyle söyler işte, haydi hoppa. Tam da kendisini anlatan bir şarkı gibi. Syd Barrett'ın. Syd Barrett'ın. Syd Barrett üzerine Sona Ertekin imzalı bir açık kitap maddesinden, zaten bu çeviri de Sona'ya aitti. Yani çok üst orta sınıf bir ailenin güzel yüzlü çocuğuydu diyor maddede. Bulutlu ve çiçekli ülkelerden küçük masallar başlıklı bölümünde İngiliz çayı, kek ve kurabiyelerle büyümüştü. Her zaman da tuhaf bir çekiciliği olmuştu. Daha genç yaşta yaşadığı kasabada tanınan bir karakterdi. 15 yaşında sokakta yürürken insanlar onu gösterip bakın Syd Barrett geçiyor diyorlarmış. Kendinin gayet farkında olmakla beraber çoğunlukla sıcak ve sevecen bir insandı. Bugün müzisyen dostları durumu kötüleştiği zamanlar haricinde onunla birlikte çalışmanın ne kadar keyifli olduğundan bahsediyorlar. Her ne kadar efsaneleştirilse ve kendini tüketen sanatçı mitinin bir parçası haline getirilse de Syd Barrett'ın müziği ve şarkıları bulutlu ve çiçekli ülkelerden küçük masallar anlatmaya devam ediyor. Tıpkı bu çaldığımız parçada da No Gene adlı şarkıdaki gibi. Evet. Eminim başka parçalar da çalınacaktır radyoda bu hafta içinde. Mesela evet. Sabah pek uygun değil ama daha ilerleyen saatlerde bir ona adanmış bir Shine On You Crazy Diamond'da fena tabii gitmeyebilirdi. Gitmeyebilir. Yani onu çaldıkları sırada Roger Waters'ın Syd için yazdığı, aklı dengesi problemli olduğu için. O sırada kayıt sırasında stüdyoda oturan, saçları ve kaşları kazınmış bitik haldeki adamı eski grup arkadaşları bile tanıyamamıştı diye de bir not var mesela. Böyle bir hayatı var şimdi. Evet. Böyle bir durum. Dönelim. Dönelim. Kendi haberlerimize. Şimdi bir hangi konuya geçelim? İsterseniz şeye geçelim. Bu ABD'de yaşanan petrol sızıntısı. Evet. Amerika'nın yüz akı olan. Dünyada aslında adı bilinen sayılı koruma alanlarından bir tanesi olan Yellowstone Park'ı odakta. Yellowstone Nehri bu parktan da geçen. Ve Yellowstone Park'ının o hale getirilmesi için 100 yıla yakın bir mücadele evet, var. Yani John Muir başta olmak üzere çevreci, şair, çevrecilik falan lafı yokken başlamış. Zaten çevrecilikte sonradan üretilen bir yakıştırma. Evet, hani evet. İnsan çevresinden izole, bağımsız bir şey değil normalde. Onu dışsallık haline getiren çevre etkilerini falan bir kapitalist ekonomi var. Onun sonucu olarak da çıkıyor çevrecilik ve bugün de işte tırnak içinde çevreci olarak nitelenenlerin tümünün bir alay nesnesi haline getirilmesine yarıyor bir grup basın tarafından. Halbuki olaya başka bir ad verebiliriz, yani çevrecilik adını vermemiz gerekmez illaki. Evet ve yani bu sembolik de kabul edilebilecek bir durum. Yani içinde bulunduğumuz durumu, Amerika'nın yüz akı olan bu en cennetin ta kendisi gibi tarif edilen bir ulusal park koruma altına alınmış. Orada işte en büyük tüketilen enerji için kimsenin hiçbir şeyin gözünün görmediği bir yerde petrol boru hattı geçerken petrol boru hattı kırılmış ve ortalık birbirine girmiş durumda. Evet, orada bile nehirden petrol boru hattı geçirebiliyorsunuz. 750 ile 1000 varil arasında olduğu söyleniyordu ilk başlarda karışan petrolü nehre. Bir nehir için bayağı büyük bir rakam. Tabii bu Exxon firmasının verdiği rakamlar bunlar. Daha da fazla olabilir. Ve Naomi Klein'in yazdığına göre de Guardian'da değil mi? Bayağı yani hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Ömrümde evler yok oldu. Yani bitmiyor otlar filan gibi ifadeler kullananlar var. İnsanlar öldü demiş hatta Bogoski diye birisiyle, Bonagoski ile konuşmuş kendisi. Evet ve Los Angeles Times'a yazmış, pardon. Los Angeles Times'a yazmış ve iklim değişikliğiyle de bir bağlantısını kuruyor bu olayın. Nehrin sularının yükselmesinin bir bağlantısı yok mudur diyor iklim değişikliğiyle. Çevre konusunda böyle şeyler oluyor dünyada. Fukushima'da çocukların tiroidinde radyasyon tespit ediyor. Tiroid bezlerinde radyasyon tespit ediliyor ama bir yandan da Fukushima aslında kimseye zarar vermedi falan diyen yazarlar da var. Maalesef. Evet. Bugün tartışması var. Britanya'da ayrıca büyük bir radyasyon, Fukushima vesaire üzerine Greenpeace'cilerle George Monbiot arasında da bir münazara var. Münakaşaya da. Ona da bakarız. Bu tabii şeyin çok daha büyük boyutlu olacağını da kesinlikle söylememiz gerekiyor. Bu yaz belki de 67 yaşın yazından bu yana görülmüş en sıcak yaz, aşk yazından beri görülecek. Çevre liderleri de sivil itaatsizlik çağrısında bulundular. Hepsi biliyorsunuz Keystone XL adı verilen büyük bir petrol boru hattı var. Yani sadece Alberta'daki bu bitumenden elde edilecek olan petrolün dünyanın en iyi önde gelen bilim insanlarının hesabına göre, son bir yaptıkları hesaba göre 200 parçacık, milyonda 200 parçacık yatıyormuş. Sadece Alberta'daki bu konvansiyonel olmayan yoldan çıkarılan petrolün atmosfere atacağı miktar. Bu tabi insanın aklını hakikaten durduracak bir şey. Yani yeni petrol boru hattıyla bile onu yakma imkanı yok bir gece içinde, ama çok daha büyük bir felaketin de adımlarını hızlandıran bir şey. Hatta şöyle diyorlar kendileri, dünyadaki en büyük karbon bombası. Onun da fitilini de bu 2400 küsur kilometrelik petrol boru hattı oluşturuyor diyorlar. Ve geleceğe yönelik de bir şey bu. Yani çok kırılmaz denen bir şey. Yellowstone nehrinin altından geçen şey. Kırılmaz denen petrol boru hattı koptu, fışkırdı. Patlamayan nükleer santral gibi mi? Veya çekirdeği erimeyen radyoaktif yakıt gibi bir şey herhalde bu da. Kırılmayan petrol boru hattı. Evet. O da ilginç. Yani her an gazetelerde her gün felaket senaryoları okumak mümkün. İşte dünyamıza bir meteor çarpıp hepimiz yok olacağız falan gibi. Ama petrol boru hatları kırılmayacak şekilde yapılabiliyor. Ve bu yeniden büyük bir tartışma haline getirmiş işte ki Yellowstone'daki bu kaza. Kaza diyeceğiz tabii, başka çaresi yok. Fakat bu şey yapılırsa Kanada'daki, Kanada'dan bu şey 2030'a kadar zaten bütün konvansiyonel, yani başta kömür olmak üzere kömürlerin durdurulması hesabı yapılırken bir yandan, ve tar sands denilen işte bu bitumenli asfalt mı diyeceğiz buna, işte zift petrollerinin, katran kumullarından gelen petrolün tamamen yerin altında bırakılması lazım. Aksi takdirde mesela James Hansen gibi dünyanın en önde gelen iklim bilimcilerinden birinin söylediği gibi bu karışımın içine petrol kumulları da atılırsa esas itibariyle oyun bitmiştir. Game over diyorlar yani. Dolayısıyla permi alması meselesi var. Çok önemli bir şey. O bunu engellemek için de şimdi şey mesela buna izin verilmesi için büyük bir lobi faaliyeti yürütüyor Amerikan Ticaret Odası. Bill McKibben ve arkadaşları da 350.org örgütü içinde bununla büyük bir mücadele vermeye çalışıyorlar. Bizim gücümüz tabii buna, bunların paralarına, bu büyük şirketlerin gücüne kıyas kabul edemez. Böyle bir kıyaslama bile yapılması gülünç olur diyorlar. Ama biz ne paramız ne şeyimiz var onlarla mücadele edecek siyasi etkimiz. Ama bizim de bedenlerimiz var ve Ağustos'un ortasından başlayarak çoğumuz kullanmaya karar verdik diyorlar. Her gün Beyaz Ev'in önüne geleceğiz. Çünkü Hillary Clinton'dan da bu anlaşmanın onaylanacağına, ruhsat verileceğine dair de ipuçları geldi. Çok kararlı görünüyorlar yani şirketlerin, büyük enerji şirketlerinin, petrol şirketlerinin baskısına uyarak. Zaten seçimleri de onların paralarıyla yapmış oldukları için Obama da okey verebilir. Ama biz de başkasının arazisine, başkasının arazisi dedikleri de işte başkanlık arazisi oluyor bu. Onun arazisine izinsiz geçme durumunda tutuklanmaya davet ediyoruz. Bizimle beraber hepinizi diye. Ve işte bir iş kıyafetinizle gelin. Şık şıkırdım gelin. Zaten bundan daha büyük bir iş, daha ciddi iş de yok bildiğimiz kadarıyla diyorlar. Ve yani bürokratik bu inatçılıkla içeriden döndürülen dolapların neler getireceğini biliyoruz diyorlar. Obama da geri bastı zaten, başta buna karşı çıkıyordu. Gençler de büyük bir mücadele verdiler. İşte Power Shift kampanyası, 10 bin kişi gitti Washington'a, protesto etti. Batı Virginia'da da kömürlerin, dağların tepelerinin kesilip kömür çıkarılmasına karşı çıktılar. İşte Tim de Christopher'da bir şirketin genel kurulunda müdahalede bulundu. Şimdi 10 yıl gibi bir hapis cezasına çarptırılması, sahte hisse senedi almak suçundan filan. Ama biz de bunun içinde varız diyorlar ve Amerika'nın, dünyanın önde gelen, Kanada'nın ve Amerika'nın önde gelen yazarları, öğretim üyeleri var. Wendell Berry var. Çiftçi, yazar, şair. Maud Barlow var. Kanadalılar Konsey Başkanı, yazar, aktivist. Tom Goldtooth var. Yerlilerin Çevre Ağı Direktörü, Kızılderili aktivisti. Cree Kızılderililerinin. Danny Glover var. Çok tanınmış oyuncu, prodüktör. James Hansen var. Tabii NASA'nın öğretim üyesi aynı zamanda. Dünyanın da en önemli iklim bilimcilerinden biri, belki birincisi sayılıyor. Wes Jackson var, öğretim, genetik bilimci, çok tanınmış, Toprak Enstitüsü kurucusu ve başkanı. Naomi Klein var, yazar, yönetmen, gazeteci, aktivist. Bill McKibben var, dinleyicilerimizin hepsini çok iyi bildiği yazar, öğretim üyesi, aktivist, 350.org kurucusu. George Poitras diye Cree Kızılderililerinden oymuş, Cree Kızılderililerinin birinci ulus diyorlar onlar. First Nation. Ulusları, kabilelerinin bir zamanlar reisi, aktivist. David Suzuki var. Öğretim üyesi, yayıncı, radyocu, aktivist ve David kendi adıyla anılan vakfın kurucusu. Ve bir de Gus Pett var. Yale dekanı, Çevre ve Ormancılık Fakültesi dekanı, yazar, aktivist ve Ulusal Kaynakları Koruma Konseyi Başkanı. Yani bundan daha etkili bir heyet çağrıda bulunamazdı. Ve kesinlikle şey diyorlar, gelin bizimle beraber tamamen barışçı olacağız. Hem eylemde hem de sözde. giyimde de öyle ve eylem şeyleri atölyeleri çalışmaları da yapılacak eyleme girmeden önce ve bütün riskleri de göze alıyoruz diye bir şey imzalıyormuş hepsi. Enteresan bir yaza giriyoruz doğrusu. Evet, bir yandan çeşitli haberler çıkıyor veya yorumlar çıkıyor orada burada. Acaba dünyanın sonu mu geliyor şeklinde. Evet. Şey de var tabii bununla ilgili olarak yazılmış başka yazılar da var. Örneğin Common Dreams'de bugün bir yazı vardı. Adamcağız şey demiş. 30 Haziran tarihli bir yazı aslında biraz da olmuş ama hani bu yaşanan çevre felaketleri neticesine belki tekrar değerlendirebiliriz. Ya hayatımda ilk defa Yahova şahitlerinin dediklerine katılma noktasına geldim yani hani dünyanın sonu geliyor galiba gibisinden konuşmuş. Ama öte yandan da umut verici gelişmeler oluyor. Yeni direnişler ve bunlara daha yaratıcı bir repertuar hazırlanması için çalışmalar sizin az önce aktardığınız gibi bir yandan üretilmeye, yürütülmeye, sürdürülmeye çalışılıyor. Bu da işin umut verici kısmı. Bakalım bu diyalektikten nasıl bir sonuç çıkacak. Zaten bir tane sonuç bizim görebileceğimiz, diğerini göremeyeceğiz herhalde. Göremeyeceğiz, evet. Bu, o yüzden bakmasak da olurmuş, pardon. Maçları nasıl seyredeceğiz diyordu ya Seyfettin Gürsel. Vallahi işte öyle. Yani bu ex son mu bir şey? Sonu belli mi diyorsunuz? Ben iddia oynadım. Sonuç hakkında söylemeyeyim şimdi ama yalnız yani bu Keystone XL adı verilen petrol boru hattına izin çıkarsa hakikaten geniş çaplı bir parti ve eğlence düzenlemesi çıkacak ama zamanı. İzin çıkacak. İzin çıkmaması ile ilgili bir durum yok orada. Zaten hani bir kere çarklar orada dönmeye başladığı zaman izin çıkacak. Mesele ve aslında bütün dünyadaki mesele izin çıktıktan sonra ne olacağı. İzin çıkartmamayı ya başarabiliriz. Örneğin, başka örnekler de verelim. İzin çıkartmayı başarabilir miyiz? Çok emin değilim. Çünkü tüm dünyada geçerli olan bir demokrasi açığı denen bir şey var. Örneğin Yunanistan şeyinde görebiliyoruz. Çok yakınımızda bunun bir benzerini görebiliyoruz. Hani orada da %80 halkın %80'inin karşı olduğu bir tırnak içinde reform paketi geçebiliyor. Hükümet tarafından geçirilebiliyor. Petrol boru hattı da birçok karşıtlığa rağmen izin çıkma olarak yapılabilir. Veya Avrupa Birliği dün pardon bir pazartesi günü bir karara imza atıyor parlamentoda. İklim değişikliği eylemleri çerçevesinde 2020'ye kadar sera gazı emisyonlarının birlik çapında %30 azaltılmasına karar verilmesi isteniyordu. %20 şu anda AB'nin hedefi ve bu Uluslararası İklim Değişikliği panelinin önerdiği rakamdan çok daha düşük. Bunun %30'a çıkartılmasıyla ilgili bir rapor olmuştu geçen sene Avrupa Komisyonu'nun. Ek maliyetin çok düşük olacağı söylenmişti. Buna rağmen parlamentodan red oyu çıktı ve yapılan değerlendirmede parlamentoda bu konuda raporu hazırlayan milletvekili Hollandalı bir Yeşiller Partisi üyesi kendisi şey dedi yani bu tamamen demokratik olmayan bir durumdur. Çünkü oylamayı etkileyen büyük ölçüde Alman liberal milletvekillerini etkileyen bir iş dünyası çıkar temsil grubu. Evet. Ama Business Europe adında. Yani şunu demek istiyorum. Biraz uzattım kusura bakmayın. Estağfurullah. İzin çıkma meselesi değil olay. İzin her zaman çıkacak bu düzen içinde. Önemli olan sizin dediğiniz yapılabilecek mi? Önemli olan düzeni tersine çevirmek. Yani şimdi çıkan izne rağmen yapılabilecek mi? Evet. İzni çıkartmadın da önüne geçilebilir mi? Onu da konuşmamız lazım. Yani benim elbette. İşte bu bülten yazısında da ya insan kalmak yazısında da değinmeye çalıştığım gibi Chomsky ile yapılmış Chomsky'nin verdiği bir öğrenci kitlesine yapmış olduğu bir konuşma vardı. Çok ilgi çekici metni. Bunun yani mali krizden farklı diyor. Küresel mali krizde yapılacak bir şeyler var gibi görünüyordu diyor. Yani milyonlarca insanı işinden gücünden etti. milyonlarca insanın hayatı bir anda tarumar oldu ve bu durum şimdi de dünyanın birçok yerinde devam ediyor. Krizin sonuçları sürüm sürüm sürünüyor insanlar diyor. Ama orada bir çıkış yolu vardı. Yani vergi veren vatandaş geldi, hükümetler o demek zaten kurtardı işte şeyleri, sorumluları, bankerleri, finansçıları. Birçok ülkede finans sistemi çöktü ama hükümetler, yani vergi veren vatandaşlar da gelip o finansçıları, bankerleri kurtardı. Ama gezegen krizinde durum farklı. Orada kurtarma paketi hazırlayıp sunacak kimse yok. Bu vakada yani şirketlerin maliyet dışı, externality dedikleri dışsallıklar bizatihi canlı türlerinin kaderi oluyor diye anlatıyor Chomsky'de. Yani piyasa sisteminin operasyonlarında bu maliyetler göz ardı edilecek olursa, ki oluyor, o zaman kurtarmaya gelecek kimse de yok. Yani Keystone gelirse bütün o Kızılderililerin yaşadığı yerler, Amerikan çiftçiler, Orta Batı'daki çiftçiler hepsi mahvolursa kurtaracak kimse yok bunu. O bu öldürücü bir dışsallık demektir. Bu zaten maalesef. Bütün bu dışsallık mantığı aslında öldürücü. Çünkü şunu içeriyor. Bir bedel belirliyorsunuz siz. Hani sigorta kapsamında diyelim ki. O bedel çerçevesinde karşılanıyor bir zarar. Yani oradaki herhangi bir bedel belirlenmesi mümkün mü yerine konulamayan kaynaklar için? Ya zaten yani aslen mümkün değil. Yani mümkün olmayan bir şey yapıyorsunuz. Tabii tabii, tamamen hayali bir şey. Bir evet. Kurgulama yani şeye bakmak yeterli zaten. Meksika Körfezi'nde bilmem kaç milyon dolarla sınırladılar zaten. Olsa bile sigortada da o kadar. Birkaç hayır, milyon zaten dolar. Bu konuda bazı iyi niyetle yorumlar yapan işte iktisatçı veya analistler var işte şey diyorlar. İklim değişikliği konusu örneğinden gidelim mesela. İşte bu konuda önlem alınmazsa işte şu kadar bedeli olur bunun. İşte çok yüksek rakamlar o boşluğu siz doldurun kafanızda. Hayır, böyle bir şey yok aslında. Yani çünkü ona bir bedel belirlediğiniz zaman sizin için kabul edilebilir bir şey veya kabul edilemez bir şey oluyor bedel. Ama başkası için o bedel ödenebilir, görülebilir. Öyle bir şey yok halbuki. Ama bu evet şey değil, o yok. Yani zaten Chomsky'nin bütünüyle anımsattığı çok ilginç bir tartışma var. Carl Sagan vardı. Dinleyicilerin, Kozmos. Evet, Kozmos çok ilginç bir televizyon dizisi olan, dünyanın da önde gelen astronomlarından biriydi. Çok astrofizikçiydi yani. Ve en büyük evrim biyologlarından biri olan Ernst Mayr'la bir tartışmaları olmuş. Onu hatırlatıyor Chomsky'de. İşte evrende bizim dışımızda biz dediği insanlar, yani zeka var mı yok mu? Zeki canlıların olduğu. Sagan şey diyor tabii. Yani bir milyarlarca sayılamayacak kadar dünya gibi gezegen var diyor. Dolayısıyla da neden olmasın? İnsan gibi zeki bir insan. Mayr da diyor ki bir biyolog bakış açısıyla böyle bir olasılık yok. Sıfıra yakın diyor zeka olması. Dış zeka, alien, ET. Çünkü elimizde bir tek örnek var. O da yeryüzü. Oraya da bakıyoruz. 50 milyar tür gelip geçmiş. Bir tek insanda var böyle bir zeka şeyi. Bunun da bir tür ölümcül, öldürücü mutasyon olduğunu söylüyor. Çünkü biyolojik başarı esas olarak kaç kişisiniz gibi bir soruyla cevaplandırılabiliyor. İşte bakteriler 3,5 milyar yıldır ortalıktalar, bir şey olmuyor. Ya da hamam böcekleri, börtü böcek, onlar da sabit bir ekolojik konum, niş içinde sıkışmış durumda. Devam ediyorlar ve yüz milyonlarca yıldır üstelik gayet iyi durumdalar. Yani yeryüzünün yüz yüze olduğu bu büyük krizi kazasız belasız bir güzel atlatabilirler. Peki neden insanlar atladı? Yani Ernst Mayr haklı herhalde. Çünkü bizimle ya da zekamızla ilgili bir tuhaflık var gibi sanki diyor Chomsky. Dar bir çerçeve içinde rasyonel, yani akla ve mantığa uygun hareket edebilecek kapasiteye sahip olmamızı sağlıyor bu zekası insanın. Ama mesela torunlarımız nasıl bir dünyada yaşayacaklar sorusunu umursamıyor. O uzun vadeli hesaplar, irrasyonel, akıl ve mantık dışı davranmamıza yol açıyor. Bunun üstesinden nasıl gelinir? İşte bu mücadele. Aslında kendimize karşı. Evet, yani bugün biraz böyle bitirdik programı. MIT'den de çok ilginç ne olacak bir... insanlığın hali. MIT'de tonuyla. Geçen yıl şey yapmış çünkü en kapsamlı iklim modelini geliştirmiş ve eğer fosil yakıt kullanımını, petrol ve doğalgazı, kömürü hemen durdurmazsak bu iş bitmiş oluyor. Devam etmenin sonuçlarıyla asla ne zamandı bu? Ne zaman demiş? O zaman zaten bitmiş bu iş mi? Yok, yakın zamanda diyor. Tam da zaten şeyi konulamıyor. Belki bitmiştir bile. Bir onu da bilemiyoruz. Peki öyleyse umut nerede? Öyle bitirmemiz iyi olur. Chomsky de konuşmasının sonunda diyor ki çok önemli ve hatırı sayılır kitle hareketleri var. Dünyanın dört bir tarafında var diyor. Biraz önce bir örneğini de verdik işte. Evet. Sadece çatılarımıza güneş panelleri koymamız çağrısıyla yetinmez de bizi büyük bir felakete doğru sürükleyen bütün bu, bak bu cümle bana çok önemli görünüyor. Bütün sosyolojik, kültürel ve ideolojik yapıyı, sen de biraz önce söylediğin şey buydu zaten. Baştan sona söküp atmak lazım diyor. Yani böyle bir yapı kabul edilemez. Bütün boyutlarıyla, kültürel boyutuyla da söküp atmak zorunda olan bir halk hareketi. Peki yapılabilir mi? Kolay iş değil ama mutlaka girişilmesi, hem de hiç zaman kaybetmeden bir an önce girişilmesi gereken bir iş. Yoksa çok geç olacaktı. Evet. Louis Armstrong çalabileceğiz. Biz de bir umutlu mesaj verelim o zaman bitirirken. Neyi çalıyoruz? Wrap your troubles in dreams çalalım. Evet, yani derdi derdest edelim dertleri. Uyuyun. Rüyalardan bir battaniyeye saralım diyor. Çok hoş, harika bir şarkı ve parça. Louis Armstrong 40. yıl dönümünde yine bizimle birlikte. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. And gray, the only grave for a day, baby. So wrap your troubles in dreams and dream your troubles away until the sunshine be through, baby. There's only one thing to do, just wrap your troubles in dreams. And dream your troubles away. Oh. Your castle may tumble. That's fate after all. That's really funny that way. No use to grumble. Smile as they fall. Want you king for a day. Oh. Just remember the sunshine day. Always follow the rain. Wrap your troubles in dreams and dream your troubles away. Açık Gazete.